بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے علاوہ ہمارا سارا خاندان یا ہمارے گاؤں والے سب کے سب گستاخان رسول ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اگر واقعی خاندان یا گاؤں کا بچہ بچہ ایسا ہی ہے تو کہنے میں حرج بھی نہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں. خاندان اور گاؤں کے کچھ بلکہ کئی افراد مسلمان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے. بڑے بوڑھے تو عموماً خوش عقیدہ ہوتے ہیں، ضعیف جو ہوتے ہیں نا، بوڑھیاں بوڑھے یہ. بلکہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان تو گستاخ رسول کے بارے فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، لہذا جب تک 100% شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کسی مسلمان کو گستاخ رسول یا کافر نہ کہا جائے. اگر اس کو گستاخ رسول یا کافر سمجھتے ہوئے ایسا کہا اور وہ ایسا نہیں تو خود کہنے والے کی طرف کفر لوٹتا ہے. دیکھو یہ بہت نازک معاملہ، عام طور پہ بولتے ہیں ہمارا سارا گاؤں وہ ہے، وہ کیا وہ گستاخ رسول، تم نے سب کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیا ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا پیمانہ جس سے ٹیسٹ کر لیا کہ سارے مرتد ہو گئے اور تو ہی ایک بچا ہوا ہے. حالانکہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اسلامی ملک میں، کم از کم اسلامی ملک میں کوئی ایسا گاؤں ہو پاکستان میں جس کا ہر فرد کافر ہو، تو یہ وہ سوچ سمجھ کر اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. یہ البتہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مدنی کام وہاں بہت کم ہے، جیسے کم ہوتا ہے کام بڑھانے کی ضرورت ہے، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دم سے پھٹ کر کے گستاخ رسول بنا دینا کسی کو یہ بہت بڑی جرت، جہالت اور حماقت ہے. خاندان کو بول دیتے ہیں اس طرح، خاندان سارا وہ ہے، یا بولیں گے میرا سسرال سارا وہ ہے، جس سے ذرا ناراضگی ہوئی تو اس کو بول دیں گے وہ ہے. وہ کہنے والے جھولا ہیں بس، جس کو سمجھنا، اس کا بہت تجربہ ہے. جس کو ایک بار پہلے بھی ایک واقعہ کسی کے گھر پہ گیا نا تو بس وہی اس کو کھاتے میں ڈال دیا کسی کے، کہ یہ تھا مطلب بڑا آدمی تھا اور بس بتا دیا کہ یہ جو سمجھ میں اس کے بارے میں بول دیا. جب خیر بات چلی تو بڑا مجھے حیرت ہوئی، وہ تو ہاتھ بھی چومے اس نے اور وہ فاتحہ اور نیاز کچھ ہوئی وہاں، میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، سب میں وہ بڑی عقیدت کے ساتھ جو ایک نارمل سنی شریک ہو تو شریک ہوا. یہ مطلب بہت زیادتی ہے کہ اس طرح دوسروں کی تکفیریں کرتے ہوئے اپنے ایمان کے جنازے نہ اٹھ جائے، تو بہت محتاط ہو کر مطلب یعنی کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.